الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا ربنا بزبر في الدنيا حسنة دنيا ضيلك تربر وفي الآخرة حسنة آهلة ذلك الكربر وقنا عذاب النار بزعة شناساب المنقر. ربنا اغفر لي رب بني أفت ولي والدي أنا مبابا ما أفت ولي المؤمنين بتون من رأفت يوم يقوم الحساب أجتنا صب يمده. ربي أعوذ بك من همذات الشياطين. ربي شيطان لن دفن لنا سنة سنر. Ve a'udhu bike rabbe yahdurun ve Rabbim yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Rabbim göğsüme inşirah ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolay kıl. Ve hlul ugdeten min lisani, lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kavlimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri yorulmadan yaratan, aletsiz yaratan Allah'ımıza yaratıklarının nefesleri ad edince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı, ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Mevla Teala nasip etti, Ramazan'ın yakınına kadar geldik. Allah'ımıza hamdolsun. Rabbim nasip ederse bir hafta sonra inşallah ayların efendisinin içine girmiş bulunacağız. Yaptığımız çok ufak amellerin misli misli daha fazla yazılacağı bir aya, 30 günlük bir periyoda, bir sezona girmiş olacağız inşallah. Bu sezon içinde nefsimize çok ağır gelen bir ibadet yapacağız. Nedir o ibadet? Oruç. Oruç. Bir Müslüman, ben Müslüman oldum dedikten sonra Allah Teala onu 4 tane ana görevle mükellef kılıyor. 4 ana görev. Şimdi bir adamın Müslüman olması için ne yapması gerekiyor en başta? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bunlardan bir tanesi eksik olursa o adam kafirdir. Ebedi olarak ateşte kalır. İslamiyet dairesine girmek için tevhidi çekmek zorunda. Peşinden tevhid dairesinin içinde ben bu peygambere tabiyim, diğer bütün şeriatlardan beriyim demek zorundadır. İslam dairesine girmiş oluyor bu kelimeyi söyledikten sonra. Yetiyor mu? Yetmiyor. Kalbi de bunu tasdik etmek zorunda. Kalbi de kanaat getirecek ki ben bu dediğim şeye inanıyorum. Kesinlikle tek bir ilahtan başka bir ilah yok ve onun gönderdiği son peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu dediği zaman bir adam ne oluyor kardeşler? İslam dairesi içine girmiş oluyor. Daire içine girdiği anda bazı şeyleri yapmak mecburi oluyor. Bakın daireye girmeden hiçbir ibadet bize mecbur değil. Mesela ülkemizde şu anda Hristiyan da var, Yahudi de var, ateist de var. Bu adamlara oruç farz mı? Bu adamlara oruç tutmak, namaz kılmak zorunda mı? Bu adamlar zekat vermek zorunda mı? Değil. Neden? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demedi. Kalbi de buna iman etmedi. Bu adam daire içinde değil. İslam dairesi dışında. Dolayısıyla Allah bu adama bir özgürlük vermiş. Seçimini yapmış. İleride Allah hidayet eder mi etmez mi? Araştırır mı? Soruşturur mu? Bir çalışmada bulunur mu? Allahu alem. Sonucunu biz bilemeyiz. Biz zahire göre hükmetmek zorundayız. Bu adam şu anda tevhidi getirmiyor. Bu adama oruç tutmak farz değil. Namaz kılmak farz değil. Ama biz ezelde verdiğimiz sözü unutanlardan değiliz elhamdülillah. Allah Teala Hazretleri bu kitapta buyurdu ki: Elestu bi rabbikum. Ruhlar aleminde ben kullarıma seslendim. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kullarımın tamamı istisnasız dedi ki: Galu bela. Dediler ki: Kabul ya Rabbi. Sen bizim Rabbimizsin. Bunu dediğiniz anda siz neyi kabul etmiş oldunuz? Beni terbiyeciniz olarak, kanun koyucunuz olarak, sizi yaşatan, yaratan olarak ve size emir verme yetkisine sahip olan tek zat olarak kabul ettiniz. Rab demek terbiye edici, hüküm koyucu demektir. Ezelde biz bunu dedik mi? Dedik ama buraya geldiğimiz zaman bazıları bu sözü yedi, bazıları döndü, bazıları da dönmedi. Allah ayaklarımızı kayırmasın. Allah'a hamdolsun biz sözümüzün üstündeyiz. Ölünceye kadar böyle devam edeceğiz inşallah. Ayakları kaymayanlar, sözünü tutanlar, namert olmayanlar, mert olanlar. Allah bunlara hemen peşinden, tevhidin peşinden 4 tane emir verdi. Bu 4 emrin ikisi istisnasız bütün Müslümanlara, diğer ikisi parası olanlara. Bu 2 emir nedir? İbadeti bedeniyedir. Şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak. İslam'ın 5 şartı vardır değil mi? Ana temel 5 şart. Diğer bütün şartlar bu 5'in altındadır. Şehadet getirdikten hemen sonra bizim ilk vazifemiz ne? Namaz kılmak. Farzların içinde en önemli olan. Kazaya bırakması bile büyük gün olarak yazılan namaz. Peşinden ne geliyor? Allah izin verirse bir ay sonra göreceğimiz oruç ibadeti geliyor. Oruç. Oruç tutmak yine farzlardan bir tanesi. Bu akşam konuşacağımız meseledir. Allah'ın bizi sevmesi için illa aç mı kalmamız lazım? Bu sorunun cevabını bulmaya çalışacağız inşallah. Allah neden kullarının aç kalmasını istiyor? Neden? Biz onun aciz kulları olarak evimize bir misafir gelse kafamızdaki ilk plan şu oluyor. Hemen bir ikram çıkartmam lazım. Hani bir açlığı falan varsa açlık aklından gitsin. Bir ikram çıkartayım, hem beraber yiyelim, keyiflenelim, midesi doysun, kafasında yiyecek kalmasın, muhabbetimiz koyarsın. Biz aciz insanlar olarak, kalbinde küçük bir merhamet olan kullar olarak misafirliğimize gelen insanları doyurma peşindeyiz. Onların aç olarak durmasını istemiyoruz. Peki, kalbimize bu merhameti veren, erhamur rahimin olan, merhametlilerin en merhametlisi olan Allah, bizim neden aç kalmamızı istiyor? Bunun sebebi hikmeti nedir? Kardeşler, Allah'ımız insanı yaratandır. İnsan denilen bu taklit edilemeyen, kopya edilemeyen makineyi kim yaratmıştır? Allah yaratmıştır. Şu halde bu insanın nasıl terbiye edileceğini en iyi kim bilir? Allah bilir. Şimdi aranızdan bir tane kardeş karar verse, ben uzak doğu sporu yapmak istiyorum. Bir tekvando kursuna gideyim dese, tekvando hocasına gitse, kaydını yaptırsa, o adam o sporu, o uzak doğu dövüş sporunu öğrenmek için kime tabi olmak zorunda? O akla tabi olmak zorunda. O hocaya, o mürşide. Tekvando mürşidi. İrşad eden ve o sporu öğreten. Ona tabi olmak zorunda. Neden böyle bir mecburiyeti var? Çünkü bu sporu o adam biliyor. Bu sporun insana uygulanma yöntemini o adam biliyor. O adam bu işte uzman. Yıllarını buna vermiş. Dolayısıyla o işi öğrenmek için o akla tabi olmak zorunda. Ama insan denilen bu bedeni, bu varlığı ruhuyla, aklıyla, kalbiyle, gönlüyle, muhabbetiyle, öfkesiyle, bütün bu görünmeyen uzuvlarıyla yaratan Allah Teala'dır. Bütün bu gereklilikleri en iyi kim bilir? Allah bilir. Şimdi o Allah insanı yarattığı zaman içine nefis denilen bir düşman koymuştur. Bu düşman şeytandan çok daha büyük bir düşmandır. Evimizin içindeki düşmandır. Şeytan evin dışındaki düşman, nefis evin içindeki düşman. Ama bu nefsin bir şekilde terbiye edilmesi lazım. Tıpkı bir tekvandocunun bacaklarını terbiye etmesi gibi. Bir tekvandocu en önce ne öğrenmek zorundadır? Bacaklarını açmak, kaslarını gevşetmek ve tekmelerini mümkün olabildiğince daha yükseğe kaldırabilmek zorundadır. Bunun eğitimini almak zorundadır. Bir Müslüman en önce neyini terbiye etmek zorundadır? Nefsini terbiye etmek zorundadır. Nefsi terbiye etmenin en önemli yöntemi nedir? Oruçtur. Allah'ın bizi aç bırakmak istemesinin en önemli nedeni bu nefis denen iç düşmanın, o hırsızın bize galip gelmemesi, iman denilen bu hazinemizi çalmaması için zayıf bırakılması nedenidir. Orucun nedeni budur. Nefisler zayıflaşacak, ruh kuvvetlenecek, akıl kuvvetlenecek. Nefsin tarifini Mevlana Celaleddin Mesnevi'de yapıyor. Bir adam akşam evine girdi. Girer girmez evde bir mum yaktı ama adamdan önce eve bir hırsız girmişti. Adam mumu yakıyor, dönüyor, hırsız mumu söndürüyor. Işık olursa hırsız görülür. Hırsız için avantaj nedir? Karanlıktır. Hırsız karanlığı sever. Şeytan karanlığı sever, zulmeti sever. Burada nuru istemez o. Burada ilmi, muhabbeti, aşkı istemez o. Karanlığı ister. O evin içindeki hırsız kimdir? Nefstir. Adam geldi, Mumu yaktı, arkasını döndü. Hırsız geldi, üfledi. Adam döndü, mumu yaktı, hırsız geldi, üfledi. Adam düşündü, Allah Allah, bu nasıl iş ya? Bu mum nasıl kendi kendine sönüyor? Ben yakıyorum, bu sönüyor. Bu nasıl iş diyor. Adam şunu düşünmedi. Bu mum kendi kendine sönmez. Bir rüzgar da olmadığına göre bu daire içinde, bu oda içinde bu mum kendi kendine sönmez. Bu mumu söndüren bir düşman var. Benim bulunduğum bu oda içinde bu mumu söndüren bir düşman var. Işığın olmasını istemeyen bir düşman var demek zorundadır. Bugün ateistler ne diyor? Mum kendi kendine söner. Ne rüzgar ne bir şey. O kendi kendine söner diyor. Ama İslam alimleri ne diyor? Bir evin kendi kendine yapılması mı daha akla uygundur? Yoksa birisi tarafından yapılması mı daha akla uygundur? Bir yazının kendi kendine oluşması mı daha akla uygundur? Yoksa tesadüfen, yani birisi tarafından yapılması, yazılması mı daha akla uygundur? Elbette yapılan her işin birisi tarafından yapılması daha uygundur. Şu halde odamızın içine nefis denilen düşman girdiyse ve bu ışığımızı devamlı olarak söndürmek istiyorsa, bu misaldeki ışıktan bir mana ibadettir. Bizi devamlı ibadetten uzak yapmak istiyorsa, bu hırsızı deşifre etmekle yükümlüyüz. Ortaya çıkartmakla yükümlüyüz. Bu hırsızla mücadele etmekle yükümlüyüz. Evinizde hırsız girse, şeriat dövmekte serbestsiniz der. Evine hırsız girdi. Şeriat ne der? Dövmekte serbestsin. Evinden çıkarıncaya kadar, evinden çıkarttığın anda kime teslim edeceksin? Kadıya teslim edeceksin. Şimdi senin verdiğin ceza hırsızı evde dövmek. Bir de şeriatın vereceği ceza var. Bir şahit yanında bulundurursan, kadıya teslim edersen, senden çaldığı rakam, fıkıhta belirtilen rakamın üzerine çıkıyorsa, kadı der ki bu adamın hırsızlık yaptığı eli kesilecek. Bu kimin hükmü? Kadının hükmü mü? Peygamberin hükmü mü? Yoksa bu kitabın hükmü mü? Kimin hükmü? Bu kitabın hükmüdür. Bu kitapta hırsızın eli kesilir. Neden? Çünkü diğerleri görsün ve hırsızlığa temessül etmesin diye. Asker anasından babasından 3-5 kuruş alıyor. Dolabına koyuyor. O aldığı 3 kuruşla 2 hafta idare etmek zorunda. Öbür asker de geliyor. Bu askerin kilidini açık görüyor. Dolabını açıyor. Sanki kendi dolabını karıştırmışçasına. O askerin eşyalarını karıştırırken görüyor orada 100 lira. Askerde çok gördük bu olayları. Eline atıyor ve 100 lirayı alıyor cebine atıyor. Hırsız bulunamıyor. Aylar sonra başka bir hırsızlık yaptığı anda hırsız ortaya çıkıyor. Komutan biraz baskı yapınca, biraz zorlayınca diğer hırsızlıklarını da ifşa ediyor, itiraf ediyor. Komutan çıkartıyor askerin göz önünde, dövüyor. Neden askerin göz önünde dövüyor? Diğerlerine ibret olsun diye. Bu sistem kimin sistemidir? Allah'ın sistemidir. Hırsızın eli kesileceği zaman cellat tarafından bütün insanlığın göz önünde kesilir ve ilan edilir. Şu saatte hırsızlık yapanların eli kesilecek. Bütün halk orada olsun ve görsün. Kafasından ufak bir şüphe geçen, ufak bir istekte bulunan, Müslüman kardeşinin malını gasp etme konusunda, çalma konusunda ufak bir istekte bulunan bunu görsün ve ibret alsın diye. Buna şeriat denir, Allah'ın hükmü. Şimdi o Allah evimizin içindeki o hırsızı nasıl terbiye edileceğini, elinin kolunun nasıl kesileceğini bildiği için bize bir ibadet emri vermiş. Nedir bu emir? Oruçtur, oruç. Aç kalacaksın. Ey kulum, İslamiyet öyle uzaktan bakmayla olmaz, uzaktan sevmeyle olmaz. Bu kitaba uzaktan duvardan bakmayla olmaz. Benim Kur'an duvarımın en üst köşesindedir. Evimin en ücra köşesinde. Elimi almam, okumayı bilmem ama bütün kitaplardan daha çok severim. İslam bu değil kardeşim. Bu kitaba yakınlaşacaksın. Komşunun dairesindeki kombiyle ısınamazsın. Sen şimdi kışın ısınmak istiyor musun? Kendi dairene kombi koyacaksın. Ya hocam gerek yok, bizim alt dairede kombi var. Üst dairede de kombi var. Isınıyorlar. Biz de öyle karambolde ısınırız ya. Olur mu? Olmaz. Ya eski sobadan koyacaksın ya da yeni bir kombi alacaksın. Isınmak istiyorsan ateşe yakın olacaksın. Bu olayı bir misalle yakınlaştıracağım inşallah. Nasreddin Hoca'ya diyorlar ki şu kış döneminde kim bilir dışarıda insanlar nasıl yaşıyordur şimdi? Aramızdan birisi çıksa da şu dağ başında bir gece geçirse acaba nasıl olur? biz de o geçirebilecek baba yiğide bir ziyafet sofrası yapsak. Hocalar ziyafet sofrasını sever. Nasrettin Hoca diyor ki tamam, köyün hemen dışındaki tepeye ben çıkacağım. Bu buz gibi havada bir gece kalacağım. Ama şartımız var diyor adamlar. Nedir şartınız? Hiçbir ısı kaynağı yanında olmayacak. Odun modun, ateş mateş yakmayacaksın. Sabaha kadar dışarıda battaniye mattaniye neyle örtülürsen örtün. Ama ısı olmayacak, ışık olmayacak, ateş olmayacak. Gaz lambası bile yanında bulundurmayacaksın hoca diyorlar. Eğer bunu sabaha kadar başarabilirsen, sabırla durabilirsen, bir gün sonra yemeğin, ziyafetin bizdendir deyince hoca diyor tamam, ben bu işi yaparım diyor. Çok riskli bir işe girişiyor, tepeye çıkıyor, köyün dışındaki tepeye çıkıyor, sabaha kadar orada titreye titreye gündüzü ediyor. Ama hocanın kemiklerine kadar buz giriyor. Adamlar sabah geliyorlar, hocanın her tarafı tutulmuş. Kollarına giriyorlar, hocaya diyorlar ki ya nasıl başardın ya? Biz dedik ki bu hoca gitmiştir. Soğuk şehidi olmuştur dedik. Ama sen ölmemişsin. Biraz sıkıntılar var ama ölmemişsin diyorlar hocaya. Nasıl başardın bunu diyorlar. Hoca diyor ki karşı tarafta 500 metre ileride bir evde bir mum ışığı gördüm. O mum ışığını tahayyül ede ede düşüne düşüne içimi ısıttım. Bu mum ışığı beni ısıttı. Bundan dolayı sabaha kadar durabildim diyor. Adamlar diyor ki hop diyor burada hile var. Hile var, sen mum ışığıyla ısınmışsın. Hani hiçbir ışık olmayacaktı? Hiçbir ateş olmayacaktı? Sözünde durmadın. Bizden ziyafet yok sana hoca dediler. Ama yapamadığın için bu işi sen bize ziyafet vermek zorundasın dediler. Halbuki olay bir iddia değildi. İddia haramdır. Koca Akşemseddin, derviş, alim iddiaya girmez. Ama adamlar mecbur bıraktılar hocayı. Peki dedi hoca, ben size dersi vereceğim merak etmeyin. Sizi bir Osmanlı tokadı atacağım ben. Ertesi gün gelin bana, benden size ziyafet. Kazanı kaynatacağım dedi ve o adamları, o sözünde durmayan adamları ertesi gün yemeğe davet etti. Adamlar geldi, oturun kardeşler dedi hoca. Kazan kaynıyor merak etmeyin dedi. Bir saat, iki saat, üç saat kazan hala kaynıyor. Yemekler gelmiyor. Hoca dediler ne oldu bu yemekler ya? Kardeşler kazan kaynıyor sabır. Dur şu kazanı bize göster dediler. Gelin kardeşler dedi hoca. Kazana bir gösterdi adamlara. Kazanın etrafında ateş mateş yok. Kazanın 5 metre ilerisinde bir tane mum. Kazan burada. 5 metre ileride bir tane mum yanıyor. Cılız cılız mum yanıyor. Hadi kazanın altında olsa neyse. 20 saatte, 30 saatte de olsa pişer dersin bir şeyler. Ama bu mum ışığı hem de 5 metre ileride yanıyor. Müddeyi olan adamlar diyor ki ya sen ne yapıyorsun? Bizimle alay mı ediyorsun hoca? Mum ışığıyla kazan kaynar mı ya diyor. Hoca da diyor ki kardeşim 500 metre ilerideki mum ışığı beni ısıtıyorsa 5 metre ilerideki bu mum ışığı da bu kazanı kaynatır elbette diyor. Bu hikayeden almamız gereken mesaj nedir kardeşler? Bu Kur'an 500 metre ilerinde durursa yahut da 5 metre ileride duvarda durursa ve sen bu kitabı açmazsan, okumazsan ve yaşamazsan, bu az sonra okuyacağım oruç ayetlerini okumazsan yahut da öğrenebileceğin sohbet meclislerine gitmezsen, Allah bu orucu bize niye emretti anlamazsan, sen bu Ramazan niye geldi, niye geçti, bunlar niye var bilemezsin. Isınamazsın. İslam'a ısınamazsın. Sokaktaki Müslümanlar gibi olursun. Ne namaz var, ne oruç var, ne zekat var, ne hac var. Hiçbir şey yok. Ama adı Müslüman. Dövme var, küpe var, kolye var. Erkekliğin dışındaki her türlü görünüm var. Her türlü benzeyiş var. Ama peygambere benzeyiş yok. Sallallahu aleyhi ve sellem. Neden? Ateşe uzak. Sevgiye uzak, aşka uzak, İslam'a uzak. Uzak olduğun zaman itibar görmüyorsun. Uzak olduğun zaman yardım görmüyorsun. Allah'ın yardımı sana olmuyor. Şimdi Allah Teala Hazretleri kelam-ı kadiminde bize orucu anlatıyor, orucu tarif ediyor. Bu Ramazan nedir? Ben bu orucu niye emrettim? 4 tane ayet getirdim. Bu ayetleri inşallah okuyacağım. Kısa bir ara açıklama yapacağız, hem kapatacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Mevla Teala buyurdu. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Bakın hitap bizedir. Kafire yok. Aç kalma emri bize. Ya eyyühellezine amenu. Kütibe aleykumus siyamu. Kütibe. Yazıldı. Farz kılındı. Aleykum üzerinize farz kılındı. Es-siyamu. Oruç sizin üzerinize farz kılındı. Hemen burada ne oldu? Emir geldi. Oruç bizim üstümüze farz kılındı. Ama ayet-i kerime devam ediyor. Kemâ kütibe alellezîne min gablikum. Sizden öncekilerin üzerine farz kılındığı gibi. Şimdi bu oruç denilen ibadet, bu aç kalma emri sadece bize mi farz kılınmış? Sizden öncekilere de farz kıldık biz bunu. Kim? Adem Nebi'de oruç vardı. Nuh Nebi'de oruç vardı. İbrahim, İsmail, Yakup, Yusuf, Eyüp bunların tamamında oruç vardı. Musa'da oruç vardı. Yahudiler şu anda hala oruç tutarlar. Onların da kendilerine has oruç günleri vardır. Biraz değiştirmişlerdir orucu ama tutarlar. Hristiyanlarsa orucu acayip bir şekilde tarif etmişlerdir. Şu anda Hristiyanların orucu var. Nasıl bir oruç bu? Senenin bir haftasında en sevdiği yemeği yememe orucu. Bakın, her şeyi yemek serbest ama herhangi bir Hristiyanın insanlar farklı farklıdır. Hepsi farklı şeyleri severler. En sevdiğin şey ne senin diyor papaz? Efendim benim İskender. En sevdiğim şey İskender yemek. Papaz diyor ki sen bir hafta boyunca İskender yemeyeceksin. Sen oruç tutmuş sayıyorsun. O kadar içini boşaltmışlar ki Hristiyanlığın, orucu da getirmişler buraya. Böyle oruç olur mu? Oruç, imsak vaktinden iftar vaktine kadar yemeden kesilmek, içmeden kesilmek ve cimadan, cinsi münasebetten kesilmekten ibarettir. Efendim et yemeyiz biz. Bizim öyle sapık tarikatlar var şimdi. Bizim tarikatımızda et orucu vardır. Nasıl yani? Su içeriz, süt içeriz, bütün peynir ürünleri serbest ama et ürünleri yemeyiz. Böyle oruç var mı? Resulullah Aleyhisselam böyle bir oruç tuttu mu? Yok. Nereden çıktı bu? Uydurdum. Hevana tabi oldun, peygambere tabi olmadın Aleyhisselatü Vesselam. Hevana tabi olduğu için yeni bir din getirdin. Dolayısıyla Allah Teala Hazretleri bozulmamış olan bütün şeriatlarında o peygamberlerin döneminde bu oruç emrini de onlara da verdi. Son peygamber geldi, bu oruç emrini de bize verdi. Ama ne zaman? Ayet-i kerime, bir sonraki ayet-i kerimeye geçiyor. Sayılı günlerde size farz kılındı. Oruç size sayılı günlerde farz kılındı. Ama hangi günler? Sayılı günlerde olmak üzere oruç size farz kılındı. Sizden her kim hasta yahut yolcu olursa tutamadığı günler kadar diğer günlerde kaza eder. Bakın burada ruhsat vardır. Allah Teala bu ayeti kerimede oruç emrini verdikten sonra ruhsat da veriyor. Hasta oldun, sıkıntı ortaya çıktı, yatağa düştün, işe de gidemiyorsun. Sen o gün oruç tutmama hakkına sahipsin. Öğleye kadar kendini iyi hissetmedin. Oruca niyet etme, öğle ezanına kadar hakkın vardır. Yarın tutayım mı tutmayayım mı tereddüte girdin mi? Niyet etme. Sahurda niyet etme. Ve öğle ezanına kadar dur. Bekle. Kendini iyi hissedersen niyetini yap ve orucuna başla. İyi hissetmezsen niyet yapma. Diyelim ki niyet yaptın. Sahurda niyet yaptın ve oruca başladın. Ama kötü hissettin ve orucunu bozdun. Ne oldu? 60 gün kefaret borcun oldu. Bir günde kaza, 61 gün oruç tutmak zorundasın. Allah Teala bunu ikaz ediyor. Kendini iyi hissetmediğin zaman niyetini geceden yapma. Beklet, öğle ezanına kadar vaktin var diyor. Dolayısıyla yolcu olduğun zaman da ruhsatımız vardır. Nedir o? Yola çıktın, uzun bir mesafeye gidiyorsun. Bu mesafe içinde oruç tutmama lüksüne sahipsin. Keyfi olarak tutmamış adamdan sayılmazsın. Ramazan orucunu keyfi olarak terk etmek var mıdır? Vardır. Tıpkı namazı keyfi olarak terk etmek gibi kaza günahı vardır. Mesela çalışıyorsun, öğle ezanı okundu. Sen ne dedin? Ya yemeği yiyeyim, ikinden sonra öğleyi kılarım dedin. Buna ne denir İslam'da? Namazı kazaya bırakmak. Keyfi olarak namazı kazaya bırakmak. Buna büyük günahlardan denir. Oruç da böyledir. Pazar günü denize gideceğiz. Niyetlenmeyelim kardeşler. Ne bu şimdi? Şu anda ülkemizde böyle gençler var. Pazar günü oruçsuzları. Bütün hafta oruç tutuyor, pazar günü tutmuyor. Neymiş? Kıra pikniğe gidecekmiş. Kardeşim Ramazan'dan sonra git. Allah'ın günleri torbaya mı girdi? Şu bir ayı kaçırma. Bu bir ayı geçirme. Bak Resulullah Aleyhisselam buyurdu. Her kim mazeretsiz olarak Ramazan'dan bir gün orucu terk ederse. Ramazan'dan sonraki bütün yılı oruçlu geçirse o bir günü telafi edemez. Allah'ın peygamberinin sözüdür. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sen ne yapıyorsun? Denize gidecekmiş. Cennette bol bol denize gideceğiz kardeşim. Allah bize nasip etsin. Keyif zamanı orası. Burası çalışma zamanı. Sen böyle yapma. Bu işin tehlikeli, daha tehlikeli boyutu nedir? Etrafındaki arkadaşlar senden örnek alır, bunun meşru olduğunu düşünür. Normal olduğunu düşünür. Bu normal değil. Keyfi olarak orucu kazaya bırakmak büyük günahtır. Etrafınızdaki insanlara bunu söyleyin. Yine adam bize mesaj yolluyor. Hocam diyor, bir saatlik mesafeye gidiyorum diyor şeye, Adapazarı'na. Oruç tutmasam olur mu? Adapazarı be kardeşim. Adapazarı ya. Ne olur ya, bir saat, bir buçuk saat, iki saat en fazla. İki saatte gidersin. Neden kaçmanın yollarına bakıyorsun? Neden tutmanın değil de kaytarmanın yollarına bakıyorsun? Sende mum ışığı zayıf. Senin hırsız boyuna geliyor, üflüyor. Sen diyorsun ki kim bunu söndürüyor ya? Hırsız boyuna geliyor, üflüyor. Işıksız kalmayın kardeşler. Ayetlerden uzak olmayın. Sonra keyfi davranırsınız. Allah devam ediyor. İhtiyarlık veya şifa umudu kalmamış hastalık gibi devamlı mazereti olup da oruç tutmaya güçleri yetmeyenlere bir fakir doyumu kadar fidye gerekir. Akrabayı taallukatınızdan bazı yaşlılar vardır. Artık iyileşme ihtimali düşük olanlar. Yatalak hasta. Çok hasta. Şeker hastası. Bunlar ne yapacak? Her gün bir fakiri doyuracak. Fidye gerekiyor ona. Fidye. Her günlük orucun fidyesi günümüzün miktarıyla 15 TL'dir. Bu adam her gün için 15 TL bir fakire para verecek. Buna orucun fidyesi denir. Hocam ben zengin bir adamım, param var, ben de veririm ya. Dersen olur mu? Olmaz. Bu Allah'ı kandırma girişimidir. Kul Allah'ı kandırabilir mi? Kandıramaz. Sağlığın yerindeyse bu fidye sana geçerli değildir. Bununla beraber kim gönüllü olarak hayır yaparsa bu kendisi için daha iyidir. Eğer bilirseniz güçlüğüne rağmen oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Şimdi bir yere yolculuğa çıkıyorsun. Seyyah olacaksın, seferi olacaksın. Ama zor bir yolculuk. 4 saat, 5 saat sürecek. Burada iki seçeneğim var. Ya takvalı davranacaksın. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Allah burada tavsiye yapıyor. Ruhsatın var. Tutmama ruhsatın var. Ama tutarsan bu senin için daha hayırlıdır diyor. Müslüman kardeşim, bu Allah'ın kelimelerini hafızana iyice yaz. Ve kaçmanın değil, bu işi yapmanın peşinde ol. Şimdi biz Müslümanlar neden oruç tutuyoruz? Şifa olduğu için mi oruç tutuyoruz? Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki oruç tut şifa bul. Perhiz yap şifa bul. Bunlar hep hadis-i şeriflerdendir. Biz Müslümanlar şifa olduğu için mi oruca niyetleniyoruz? Hayır. Biz Müslümanların bu ibadetleri yapmasının en büyük sebebi Allah'ın emri olduğu içindir. Şimdi işi bilimsel noktaya vurduğumuz zaman bugün tıp ilmi delillerle ispat ediyor ki oruç tutan bir mide, her sene bir ay oruç tutan bir mide, oruç tutmayan bir mideye göre daha az hasarlı oluyor, daha az hastalanıyor. Mide hastalıklarına daha az düşer oluyor. Bilimsel bir tespit, istatistik. Bugün bilim tespit etmiştir ki namaz kılan bir bünye, namaz kılan bir beden, eklemler, namaz kılmayan bir bedenden daha az hasar gösteriyor. Kireçlenme ihtimali daha az oluyor. Namaz kılan bedenin eklemleri daha güzel hareket ettiği için, daha sağlam, sağlıklı olduğu için eklemlerde kireçlenme olmuyor. Yahut da diğerlerine göre daha geç zamanda oluyor. Bu bilimin tespit ettiği bir gerçektir. Tıbbi vakiadır. Peki bir Müslüman şunu dese olur mu? Hocam, eklemlerimin daha iyi çalışması için namaz kılıyorum. Midemin daha sıhhatli olması için oruç tutuyorum dese olur mu? Olmaz. Allah bu ibadeti kabul etmez. Çünkü sen ibadeti bedeninin sağlıklı olması için yapıyorsun. Allah için yapmıyorsun. Allah bunu istemiyor. Bugün tıp ilmi diyor ki erken körlük ihtimalini gideren en önemli şey bir adamın günde iki defa yüzünü yıkamasıdır. Dünyadaki insanları günde iki defa sabah ve akşam yüzlerini yıkamaya alıştırabilirsek erken kör olma ihtimalini, göz hastalıklarını def etme durumunu yerine getirebiliriz. Onları alıştırabiliriz diyor. Tıp böyle söylüyor. Ne diyor? Sabah ve akşam. İki defa yüzünü yıkarsan erken kör olma ihtimalini ortadan kaldırmış olursun. Yüzden çok düşer diyor. Tıp ilmi. Bizim Allah'ımız günde 5 defa yüzümüzü yıkamamızı emrediyor. Abdestin farzlarından bir tanesi ne kardeşler? Yüzü yıkamaktır. Farzlardan ilki eli dirseklerle beraber yıkamak. Sonra yüzü yıkamak, sonra başı meshetmek, ondan sonra ayakları topuklarla beraber yıkamak. Bu kitabın bahsettiği abdestin 4 farzıdır. Diğer detaylar Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetinden gelir. Buruna 3 defa, ağza 3 defa vermek, ağzı çalkalamak, efendim kulakların içini meshetmek, dışını meshetmek, enseyi meshetmek bunlar hep sünnettir. Resulullah Aleyhisselam'ın detaylı bir şekilde bize anlatımından ortaya çıkmıştır. Şimdi tıp diyor ki günde 2 defa yüzünü yıkarsan gözün şifalı olur. Biz bunun için mi günde 5 defa abdest alıyoruz? Hayır. Allah istediği için alıyoruz. Bu yan faydaları bonus olarak Allah bize vermiştir. Bir Müslüman gayrimüslimden daha temizdir. Neden? Çünkü günde 5 defa temizleniyor. 5 defa abdest alıyor. Bunlar bizim için büyük avantajlardır. Ancak Müslüman yaptığı her ibadette öne şunu alacak. Şifam için değil, sağlığım için değil, bünyem için değil, bedenim için değil. Ben bu ibadeti Allah'ım için yapıyorum. Bir Müslüman kadın, örtünmeyen bir Müslüman kadın ve örtünen bir Müslüman kadın. İngiliz bilim adamları insanın bakışındaki tesiri ve nazarı tespit etmeye çalışıyorlar. Nazar. Örtülen bir kadın, örtünmeyen bir kadından daha geç yaşlanıyor. Örtülen bir kadının yüzündeki buruşukluk, örtünmeyen bir kadından daha geç ortaya çıkıyor. Bunun sebebi ne? Örtü bakışları engelliyor. Cazibeyi kaldırıyor. Yabancı erkeğe karşı cazibeyi kaldırıyor. Kadının örtüsü. Peki bir kadın şunu dese ne olur? Ben daha geç yaşlanmak için, yüzümdeki buruşukların daha geç ortaya çıkması için örtünüyorum. Dese ne olur? Allah'ın başörtüsü emrine ciddiye almamış olur. Hafife almış olur. Niyet kayması, niyet sapması olmuş oldu. Allah bunu istemiyor kardeşler. Allah Celle Celaluhu samimi bir niyet istiyor. Samimi. Sen bunu bana inandığın için yapacaksın. Diğer faydaları ben sana vereceğim. Sen bu namazı bana inandığın için kılacaksın. Sen bu orucu bana iman ettiğin için, beni terbiye edici kabul ettiğin için tutacaksın. Bunun için yapacaksın. Bugün doktorlara gittiğiniz zaman, bazı hastalıklarınızdan, şekerden yahut da tansiyondan bahsettiğiniz zaman size ilk tavsiyesi ne oluyor? Perhiz. Şunu ye, şunu yeme. Mideni doyurma. Miden tıklım tıklım olmasın. Perhiz, perhiz, perhiz. Bütün doktorların ilk tavsiyesi az yemek ve perhizdir. Hemen gıdalarınıza kilit vururlar. Kısıtlama getirirler. Neden? Çünkü az yemek şifadır. Az yemek şifadır. Bu Allah Teala'nın insanı terbiye etme yöntemidir. Bu nefis kafirdir. Bu nefsi terbiye etmek çok zordur. Dolayısıyla terbiye etmenin yöntemini gelin biz nefsi yaratandan alalım. Bakın hadis-i şeriflerde Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Allah Teala nefsi yarattı ve ona sual etti. Dedi ki sen kimsin? Ben kimim? Nefis dedi ki sen sensin, ben de benim. Kardeşler içimizdeki varlık bu. Allah Teala'ya nasıl kafa tutuyor? Allah aşkına dikkat edin. Nefis yaratıcısına ne diyor? Sen sensin, ben de benim. Allah Teala meleklerine dedi ki atın bunu cehenneme. Cehennemde nefsi 3000 yıl yaktı. Sonra çıkarttı. Yine sordu. Sen kimsin? Ben kimim? Nefis dedi ki sen sensin, ben benim. 3000 yıl ateşte yanıyor ve nefis terbiye olmuyor. Terbiye edilemiyor. Sonra Allah Teala dedi ki bunu 3 gün aç bırakın. Meleklere dedi ki bunu aç bırakın. Gıda vermeyin buna. 3 gün sonra nefis dedi ki beni Rabbime götürün. İçimizdeki düşman nasıl terbiye ediliyormuş? Açlıkla. Ateş terbiye etmedi. Ne terbiye etti? Açlık terbiye etti. Allah böyle bir yaratığı içimize koymuştur. Hocam olmasaydı olmaz mıydı? Bu çok ağır bir imtihan ya. Kardeşler seçimleri biz yapamıyoruz. Kuralları biz yapamıyoruz. Biz koyamıyoruz. Kuralı kim koydu? Allah koydu. Bir dış düşman verdi şeytan. Bir de iç düşman verdi nefis. Cennet denilen bir yer yarattım. Çok kalite bir yer. Hayalinin bile erişemeyeceği bir yer. Ama bu ikisine karşı mücadele edeceksin. Ey kulum. Ben senden bunu istiyorum. Ya Rabbi nasıl mücadele edeceğim? Bu kitabı okuyacaksın. Bu kitabı okuyacaksın. Bu kitabın tabi olmanı emrettiği peygambere kayıtsız şartsız tabi olacaksın. O peygamber sana ne tavsiye ediyorsa onu yapacaksın. O peygamber ne tavsiye ediyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. Evlenmeye güç yetirenler hemen evlensin. Evlenmeye gücü yetmeyenler oruç tutsun. Bakın, gençler Resulullah Aleyhisselam'a geliyor. Ey Allah'ın Resulü, şehvetim çok kuvvetli. Ne yapabilirim? Şehvetim çok kuvvetli. Allah erkekteki şehveti kadından daha fazla yaratmıştır. Bu bize verilen artı bir zorluktur, artı bir imtihandır. Kadına verilen artı imtihan ne? Süs sevgisi, gösteriş sevgisi. Giyinme, kuşanma, ev bakımı, gösteriş, riya. Bu kadındaki artıdır. Onun imtihanı odur, bizim imtihanımız şehvettir. Şimdi bu nefis terbiyesi nasıl olacak? Allah'ın verdiği oruç ibadetiyle olacak. Bu oruç ibadeti yapıldığı anda, Allah'ın istediği şekilde yapıldığı anda ne oluyor? İnsan temizleniyor. İnsan kendisini sakındırıyor. Gençler geliyor Resulullah Aleyhisselam'a diyor ki Allah'ın Resulü nasıl kendimize gem vuracağız? Resulullah ne buyuruyor ki? Evlenmeye güç yetirenler hemen evlensin. Hemen. Çünkü evlenen insan dininin yarısını kurtarmış demektir. Kalan yarısı için Allah'tan korksun. Güç yetiremeyenler ey Allah'ın Resulü, güç yetiremeyenler şehveti kırılsın diye oruç tutsun. Çünkü oruç öyle bir sınavdır ki, öyle bir eğitim metodudur ki Allah'ın nefsi zayıflatır. Kişi oruçlu olduğu anda kuvvetliliğini kaybeder. O güçlü kuvvetli dağ gibi adamlar elini kaldıracak hali kalmaz. Ve bu oruç o adama neyi hatırlatır? Sen zayıf bir kulsun bak. 5 saattir açsın susuzsun. Bitkin düştün. O ağalık paşalıklar bitti. Göğsünü gere gere insanlara hava atıyordun. Hava civa yapıyordun. Ben böyle ağayım, böyle paşayım diyordun. 7-8 saat aç kaldın bittin. Ayağa kalkacak gücün yok. Allah bize bunu hatırlatıyor. Orucun faydalarından bir tanesi nedir? Unuttuğumuz birçok şeyi bize hatırlatır oruç. Nedir o? Bu nimeti bize kim verdi? Hocam bu nimeti bize Mirsat kardeş çay aldı. Serhat kardeş suyu kaynattı. Recep kardeş elektriği ödedi. Serhat kardeş geldi burada çayla suyu karıştırdı, önümüze getirdi. Bu nimeti bize Serhat kardeş getirdi. Kardeşler, Serhat, Mirsat, Recep, Ahmet bunlar perdedir. Bunların tamamı vesiledir. Bu nimetin kökünde kim vardır? Bu nimeti yaratan kimdir? Bu çayı kim yaptı? Çaycılar tohumu toprağa ekti. Sonra Allah Teala cansız bir tohumu toprağın içinde suyla beraber karıştırdı ve onu çay olarak bitirdi. O cansız tohumu canlı hale getiren kim? Serhat mı? Mirsat mı? Aziz mi? Kim getirdi onu? Allah getirdi. Cansızı canlı hale soktu. O her an bir diriltmededir. Her an bir öldürtmededir. O hep iş başındadır. Şu halde İsmail'e teşekkür ettin. Ahmet'e teşekkür ettin. Kullara teşekkür etmeden olmaz. Resulullah Aleyhisselam buyurdu. Kula teşekkür etmeyen Allah'a şükretmemiş olur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Teşekkür edeceksin bunlara. Ama bunlara teşekkür ederken perdenin arkasındaki zata da bakacaksın. Allah'ım sana hamdolsun. Ramazan bize neyi hatırlatır? Bak param var. Bak gücüm kuvvetim var. Hanımım evde yemeği yapmış ama daha 10 dakika beklemem lazım. 10 dakika beklemem lazım. Rabbimin söylediği zamanda yemem lazım. Bu yemeği Rabbim söylemeden, izin vermeden yemiyorum. Ramazan bize bunu hatırlatır. Bize terbiye eder. Mesela akşam eve gittiniz. Selamun aleyküm hatun. Aleyküm selam bey. Ne yaptın yemek? Hanım da şöyle dedi. Ya bey bu akşam yemek yapmadım. Hayırdır? Nefsimizi terbiye edelim. Allah'ın verdiği nimetleri hatırlamak için bu akşam da yemek yemeyelim. Aç yatalım. Dese. Ne dersiniz siz? Ya git kadın ne nefsi terbiyesi? Ne yapıyorsun sen ya? Senden mi öğreneceğim ben nefis terbiyesini? Çabuk çıkart önüme bir şeyler. Dersin bir de kadına kalayı basarsın. Bu kadının terbiye yöntemi. Bir kadın sana bunu yaptığı anda öfkeli bir adamsan, nefis terbiyesine girişmediysen, ilim meclislerine gelmediysen böyle meclislere, hatuna küfrü basarsın. Neden? İmanın zayıf. İşte Allah bize hatırlatmak için, bu nimetlerin nereden geldiğini hatırlatmak için bize Ramazan'ı vermiştir. Her tarafta yemekler, gıdalar var. Şimdi Allah izin verirse iftar sofrasına oturacağız. Bir hafta sonra. Hepimizin iftar sofrasında istisnasız en az 10 çeşit yemek olacak. Allah şahidim. Bak bu kadar sene Rabbime hamdolsun oruç tuttuk. Benim evimde her gün 2 çeşit yemek çıkar. Bir de yanımda yoğurt çıkar yahut da bir içecek çıkar. Buna üç çeşit denir. Ama Ramazan'da Rabbime hamdolsun 10 çeşit çıkar. Küçük küçük şeyler. Bunlar zevk verir, lezzet verir. Nereden geliyor bunlar? Bu Allah'ın bereketidir. En fakir adamın sofrasını bile Allah zenginler vesilesiyle doldurur. Ramazan'ın bereketidir bu. Şimdi sofrayı hatun önünüze serdi. Nimetler önünüzde, sofraya oturdunuz ve yiyemiyorsunuz. Ezanı bekliyorsunuz. İslamiyet'te iftar sofrasına erken oturmak makbuldür. O an var ya o an, sofra ortada. Birçok Müslüman kardeşim ezan okunmadan sofraya oturmuyor. Mesajlar alıyorum. Neden? Ağır geliyor hocam diyor. Nefsim ağır geliyor. Ya zaten ağır gelmesi lazım. Terbiye etmek istiyor musun o azgını? Otur sofraya. 3 dakika, 5 dakika kardeşler. Hocanız rica ediyor. 3 dakika, 5 dakika önce sofraya oturun ve nimetlere bakın. Gözünüz önünde bakın, bir ağzınızın suyu aksın. Ağzınızın suyu aksın. O içerideki var ya, içerideki sinsin. Allah'ım bunların tamamını sen bana verdin ama ben senin emrin gelmeden bunları yemem. Çünkü ben seni Rabbim olarak kabul ettim. Benim terbiyecim sensin, İsmail, Recep, Mehmet değil. Sen bana ezanla beraber emrettiğin anda ben bir dakika durmam. Yine Allah'ımızın çok sevdiği bir şey ne? Ezanı duyar duymaz başlayacaksın. Bazıları takva takılıyor. Dur kardeşim bir dakika, ezanı huzur içinde dinleyeyim diyor. Ezan bitsin ondan sonra başlayacağım diyor. Vallahi bu yanlıştır. Resulullah Aleyhisselam tavsiye ediyor. İftarda acele edin. İftarda acele edin. Önce iftarı yapın sonra namazı kılın. Namaz İslamiyet'te en önemli ibadet. Oruç namazdan sonra geliyor hatta. Ama Resulullah ne buyuruyor? Ezanı duyduğunuz anda iftarı yapın, karnınızı doyurun, sonra namazı kılın. Aklınız, kalbiniz yemekte kalmasın. Takvalıyım diyen adamlar bunu yapmıyor maalesef. Neden Allah böyle istiyor? Çünkü ani bir şekilde yemeğe odaklanma ve yemeğe dalma, amiyane deyimle, kulun acziyetini ispat etmesi anlamına gelir. Ya Rabbi ben acizim, bütün gün susuz kalmışım. Ha kardeşler, o iftar sofrasındaki su var ya, ilk su. Ya bütün yemeklerin ötesinde o su var ya, 2-3 bardak su içmeden kendime gelemiyorum. O su, bütün bağırsaklar kurumuş. Suyun aşağı doğru inişini, sızışını böyle hissediyorsun içerken. Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor hadis-i şerifte? Ezan okundu, iftar vakti geldi, kurumuş bağırsaklar ıslandı. Elhamdülillah kurumuş bağırsaklar ıslandı. Bak Resulullah'ın tabirine bak. Bağırsaklar kurudu. Şimdi sen suyu içmeden, çorbayı içmeden direkt yemeğe dalarsan zaten bağırsaklar kurumuş. Size hem tıp ilminden veriyorum, hem fıkıhtan veriyorum, hem tasavvuftan veriyorum. Her şeyi ben mi anlatayım kardeşler? Yakında İngilizce derslere başlayacağım kardeşler. İslam'ın tavsiyesi bu. Bunu böyle yapacağız. Önce güzelce bir suyumuzu içeceğiz. Arnavutların yaptığı gibi yapmayacağız. Arnavut ne yapıyor? Sudan bir yudum alıyor, peşinden sigarayı yakıyor. Vallahi bu çok cahilce bir iftardır. Çok cahilce bir iftardır. Kardeşim bitir şu yemeğini ya. Şu yemeğini bitir bir. Aciziyetini ispat et. Hocam ben çok acizim diyor. O kadar acizim ki sigarasız yapamıyorum diyor. Esnaf arkadaşım geldi. Hocam diyor şu sigarayı helal yap. Vallahi 3 gün oruç tutarım diyor. Ya hocanın elinde mi sigarayı helal yapmak? Sigara helal olsun diyor. 3 gün üst üste oruç tutmayan namerttir diyor ya. 3 gün. Bu kadar bağımlı. Bu kadar bağımlı. Aciz. Sigara bağımlısı. İslam bunu istemiyor. Şimdi bunda hükmü veren kim? Hırsız. Hükmü veren bu değil. Hırsız hükmü veriyor. Hırsız ne diyorsa oluyor. Kardeşler böyle bir şey yok. Bu ilimleri, bu bilgileri etrafımızdaki insanlara aktarmamız lazım. Aile bireylerimizi sofraya erken saatte davet etmemiz lazım. Hadi baba, hadi anne gelin 2-3 dakika önce oturalım. Hocam onlar benim sözümü dinlemiyorlar. Zaten klişe bir meseledir bu. Aile efradımız ilminiz ne kadar kuvvetli olursa olsun siz dinlemez. Hiç ilmi olmayan yabancı bir adamdan sözü duyar, tesir alır. Ama ilmi olan insanı dinlemez. Neden? Ya bu bizim Ahmet ya. Ne bilir bu ya? Derler. Mezhep imamımız İmam Ebu Hanife, Allah ona rahmet etsin. Amin. Dünyada en çok tabisi olan İslam alimi kimdir? İmam-ı Azam Ebu Hanife'dir. Fıkıhta en çok tabisi olan alim bu zattır. Ondan sonra kim gelir? İmam-ı Şafii. Allah ona rahmet etsin. Amin. Bu 4 müçtehit alim dünyada en çok tabisi olan 4 alimdir. Şimdi bizim imamımız müçtehit, Fıkıh ilmini ilk sistemleştiren adam. Annesi diyor ki evladım gece vakti önüme diyor bir gaz lambası koy. Bir yere gitmem lazım, fetva soracağım. Şimdi benim babam annem deseydi bana beni bir yere götür fetva soracağım bir hocaya. Ben ne derdim ona? Senin burada hocam mı var? Sor bana. Sor bana. Arnavut biz, Arnavut kafası. Sor bana ben hallederim. İmam-ı Azam ne diyor peki anneciğim? Ya şu edebe, şu inceliğe bak. İmam-ı Azam önde el fenerini tutuyor. O gaz lambasını tutuyor. Anası arka tarafta gidiyorlar eve. Evde adam kapıyı bir açıyor gözlerini ovuştura ovuştura. Bir bakıyor karşısında İmam-ı Azam. Hocası. Yanında anası. Anası diyor ki kardeşim diyor şöyle şöyle bir durum var. Bunun fetvası nedir? Caiz midir değil midir? Şimdi adam bir İmam-ı Azam'a bakıyor. Bir anasına bakıyor. Bir İmam-ı Azam'a bakıyor. İmam-ı Azam diyor ki ver diyor cevabını ver diyor. Anacığım diyor bunu böyle yaparsan diyor caiz olur. Böyle yapmazsan diyor caiz olmaz. Şimdi İmam-ı Azam anasının arkasında. Adam fetvayı verdikten sonra İmam-ı Azam'a bakıyor. İmam böyle diyor yapıyor. İşaret yapıyor. Yanlış fetva diyor. Yanlış fetva. Adam diyor ki anacığım diyor sen şimdi evine git diyor. Ben tam tereddüt içinde kaldım diyor burada. İmam-ı Azam'dan bu hareketi gördüğü için. Tereddüt içinde kaldım diyor ben. Bunu iyice bir araştırayım kitaplarda. Yarın geleceğim inşallah sana bunun fetvasını vereceğim. Ertesi gün gidiyor oğlu İmam-ı Azam'a. Diyor ki bunun fetvası neydi efendim? İmam-ı Azam diyor ki sen git anama. Yanına al hanımını. Beraber gidin anama. Deyin ki bunun fetvası böyle böyle böyle. Tamam diyor. En yakınları bile alimlik derecesi ne olursa olsun kabul etmiyor. Çünkü garip geliyor. Bizim adam diyor bu yani. Bizim insanımız bu diyor. Ne olur? Resulullah Aleyhisselam'a en yakınları kabul etmedi. Amca çocukları, hala çocukları, hala kızları. Kabul etmedi Resulullah Aleyhisselam. Şu nasibe bak ya. Bizim amcamıza demişler ki amcama senin yeğeninin sohbetlerini binlerce insan seyrediyor. Amcanım şöyle demiş. Ne anlar o be? Ya bizim Kerem bu yani. Nedir bu? Bizim Kerem. Kendi insanınız size böyle bakar. Bunu garip karşılamayın kardeşler. Dünyanın kuralı bu. İnsanlar böyle bakıyor. Siz önemsemeyeceksiniz. Siz İslam'ı tebliğ etmeye devam edeceksiniz. Bazı sözlerinizi kabul edecekler, bazılarını etmeyecekler. Önemsiz. Siz diyeceksiniz ki kitap böyle diyor, Kur'an böyle diyor, sünnet böyle diyor. İster kabul et, ister etme. Biz tebliğe memuruz. Kalplerle oynamaya memur değiliz. Biz tebliğ edeceğiz, ona bırakacağız. İster yap, ister yapma. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala Hazretleri buyuruyor. Yine Bakara suresinden. Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Şimdi oruç ne kadar sürüyor? 30 gün sürüyor. Oruç emrinin ilk geldiği zaman iftardan sonra hanımlara yaklaşmak helal miydi? Oruç emrinin ilk zamanında bir ay boyunca erkekler hanımlarına yaklaşamazdı. Sonradan Allah Teala bu emri kaldırdı. Ve hafifleştirdi. Bakın. Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar sizin için birer elbise, siz de onlar için birer elbisesiniz. Haramlardan koruyan, çıplaklıktan koruyan, fuhşiyattan koruyan ikiniz de birbiriniz için birer elbisesiniz. Allah Teala erkekle kadını böyle tarif ediyor. Allah sizin kendinize kötülük ettiğinizi bildi ve tevbenizi kabul edip sizi bağışladı. Sahabeden birçoğu Resulullah Aleyhisselam'a ilk Ramazan'da nasıl şikayete geldiler? Ey Allah'ın Resulü geceleyin hanımımla cima yaptım. Halbuki emirde Resulullah'ın sakındırmasında ne vardı? Bir ay boyunca hanımlarınıza yaklaşmayacaksınız. İftardan sonra bile. Ama sahabeden birçoğu Efendimiz Aleyhisselam'a geldi, durumu anlattı. Gece hanımın koku sürmüştü, dayanamadım ey Allah'ın Resulü. Cima yaptım. Tövbe ettim. Allah beni affeder mi? 3 sahabi, 5 sahabi, o, bu derken Resulullah Aleyhisselam baktı ki birçoğu nefsine tahammül edemiyor. Bir hafta, 2 haftada bütün sahabiler çözüldü. En son kim geliyor? Halife Ömer. İkinci Halife Ömer. Ey Allah Resulü diyor. Gece dayanamadım diyor. Hanımla cima yaptım diyor. Allah beni affetsin diyor. Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Sen de mi ya Ömer diyor. İslam'ın ilk zamanlarında caiz değildi. Sonra Allah Teala hafifletti, bu yükü bizden aldı. Bakın, sahabi-i kiram efendilerimizin başından bu gibi zorluklar geçmeseydi belki de, bu hataya düşmeselerdi, belki hala o hüküm geçerli olacaktı. Bir ay boyunca cima yasak. Hem mideyi sudan, gıdadan uzak tutacaksın, hem şehvetten kendini uzak tutacaksın bir ay boyunca. Hanımın helalin ama bir ay boyunca elini tutamıyorsun, beraber olamıyorsun. Allah Teala üstümüze yükü hafifletti ve böyle yaptı. Artık Ramazan gecelerinde onlara yaklaşın ve Allah'ın sizin için takdir ettiklerini isteyin. Sabahın beyaz ipliği, aydınlığı, siyah ipliğinden, karanlığından ayırt edilinceye kadar yiyin, için. Sonra akşama kadar orucu tamamlayın. Mescitlerde ibadete çekilmiş olduğunuz zamanlarda kadınlarla birleşmeyin. Bu ne demektir bu ayet? Ayetin bu kısmında ne diyor Mevla? Mescitlerde ibadet yaptığınız zamanlar, ibadete kendinizi kapattığınız zamanlar. İslam'da buna ne deniyor? İtikaf. İtikaf. Resulullah Aleyhisselam her Ramazan'ın son 10 gününde hanımlarından ayrılır, mescide kapanır. İtikafa girerdi. Buna uzlet denir. 10 gün boyunca evinde yatmıyor, mescitte yatıyor. Orada yiyor, orada içiyor. Evine ne zaman gidiyor? Tuvalet ihtiyacı ve banyo ihtiyacı için gidiyor. Bunun dışında 10 gün boyunca orada kalıyor. Hiçbir hanımı gelebiliyor mu? Hiçbir hanımıyla bu 10 gün içinde cima yapabiliyor mu? Yapamıyor, yasak. Bir Müslüman bu sünneti, Resulullah Aleyhisselam'ın yerine getirdiği bu müekket sünneti yerine getirmeye niyet ettiği zaman 10 gün boyunca hanımıyla cima yapamaz. Evine gidip duş alabilir, yıkanabilir, yemek yiyebilir, tuvalete gidebilir. Ama hanımıyla cima yapamaz. Bu da yine Kur'an'ın emridir. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın bu sınırlara yaklaşmayın. İşte böylece Allah ayetlerini insanlara açıklar. Umulur ki korunurlar. İşte bunlar Allah'ımızın oruç hakkındaki ayetlerini bize açıklama yöntemleridir. Biz ne yapacağız? Bu ayetleri dinleyeceğiz. Sonra çözmeye çalışacağız, anlamaya çalışacağız. Açıklamaları iyice dinleyeceğiz. Sonra hayatımıza monte etmeye çalışacağız. Bu bilgileri hayatına monte etmediğin zaman kazanını 10 metre ilerideki mum ışığıyla ısıtmaya çalışan adam gibi olursun. Bu bilgileri hayatına monte etmediğin zaman Allah'ın sana verdiği nimetlere şükretmeyen adam gibi olursun. Önündeki adama teşekkür edersin. Allah'ın verdiği nimet için Allah'a şükretmezsin. Bir misalle yakınlaştırayım. Reisi Cumhur dedi ki bir hediye götürün. Benden Ramazan kardeşe bir hediye götürün. Ramazan diye birisini aramızdan çok sevdi. Yaptığı bir işten dolayı dedi ki şu hediyeyi ona hediye ettim, götürün. Elçi bu hediyeyi aldı ve Ramazan kardeşe götürdü. Ramazan kardeş hediyeyi bir aldı, çok beğendi. Elçi kardeş, Allah senden razı olsun. Ya çok güzel bir hediye bu be. Seni çok sevdim elçi kardeş be. Sağ ol. Elçi şöyle dedi. Ya kardeşim bu benim değil. Ben vermedim sana bunu. Bunu sana reisi cumhur yolladı. O adam, o Ramazan kardeş hala şöyle diretti. Ya ben senden bunu gördüm, sen bana bunu verdin. Ben reisi cumhur falan bilmem. Bunu bana sen getirdiğin için ben sana teşekkür ederim. Dedi. Ama reisi cumhuru es geçti. Ne oldu bu? Perdenin arkasındaki zatı unuttu. O nimeti asıl vereni unuttu. İşte Ramazan bize neyi hatırlatır? Nimetleri asıl vereni hatırlatır. Hocam ben çalışıyorum, ben ediyorum, ben kazanıyorum. Biriktirdiğim parayla gıda alıyorum, hanımıma veriyorum, hanımım da yapıyor. Bunları ben yapıyorum demeyi unutuyorsun. Allah seni bu gafletten uyandırıyor. Ve diyor ki bu nimetlerin tamamını bize Allah verdi. Çalıştım ettim ama Allah bu nimetleri benim önüme koymasaydı ben bunları yiyemezdim. İşte o reisi cumhura teşekkür etmeyen adam var ya, Allah'a teşekkür etmeyen adam da öyledir. Perdenin önündeki adama teşekkür ediyor, görmediği zata teşekkür etmiyor. Bu nankörlüktür. Müslüman nankör olmaz. Müslüman nefsini terbiye etmek isteyen Allah'a kendisini teslim eder. Resulullah Aleyhisselam nasıl tarif ediyor hadis-i şerifte? Bakın, orucu tarife bakın. Şeytan damarlarınızdaki kanda gezinir. Onun yollarını oruçla tıkayın. Şimdi şeytan Ramazan esnasında ne oluyor? Bağlanıyor. Cehennemde bütün şeytanlar zincirlidir. Hadis-i şeriflerle sabittir. Ama bir şeytan daha var. Bu hangisi? İçimizde. Damarlarımızda kanda gezinen şeytan. Bunu nasıl bağlayacağız? Onu Allah bağladı. Bu şeytana bizim bağlamamız lazım. Resulullah Aleyhisselam yöntemini söylüyor. Şeytan damarlarınızdaki kanda gezinir. Onun yollarını oruçla tıkayın. Bir kul oruç tuttuğu zaman bu şeytanın yollarını tıkar. Ve şeytan zayıflar, nefis zayıflar. Nefis zayıfladığı zaman ibadetin lezzetini almaya başlar. Kur'an'a yakınlaşır, hadise yakınlaşır, peygambere yakınlaşır, sevgisi ve muhabbeti artar. Bakın Ramazan Kur'an ayıdır. Normal zamanlarda, sahih zamanlarda Müslümanlar Kur'an okur ama Ramazanlarda okuyuşun iç katına çıkartır. Şimdi Ramazan girecek Allah'ın izniyle, bizim hatimlerimiz başlayacak. Neden Kur'an daha fazla önemli bir hale geliyor? Çünkü Ramazan'ın dışında bu Kur'an surelerinden herhangi bir ayeti okuduğumuz zaman her ayetin bir harfine 10 sevap vardır. Bakın. وَاِمَّا تُعْرِضَنَّ Ben şimdi birkaç harf okudum. وَاِمَّا 3 harf okudum ben. 3 harf. 3 harf bana kaç yazdı? 30 yazdı. İslamiyet'te her harfe 10 sevap vardır Kur'an okuduğum zaman. Ramazan'da ben bunu okuduğum zaman ne oldu? Her harfe 1000 sevap vardır. 3000 sevap. 3000. 3000 TL desem ben sana ey Müslüman. Kur'an okuduğun zaman 3000 TL yastığın altında sabahleyin kalkınca bulacaksın. Allah Teala Kur'an okuduğun için her harfine 1000 TL verecek. Sabahleyin yastığın altında bulacaksın desem ne yaparsın? Elimi ayağıma sarılırsın. Ve hemen evine gidersin bu sohbetten sonra. 100 sayfa Kur'an okursun. Gözlerin patlar sabaha kadar. Neden? Yastığın altında daha fazla para olsun diye. O para bu dünyada geçerlidir kardeşler. Ne kadar fazla olursa olsun toprağa kadar. Topraktan sonra sevap geçerli. Sevap dediğimiz şey ahiret para birimidir. Buranın para birimi ne? TL, Türk lirası. Sevap nedir? Ahiretin para birimi. O kalıcı, sonsuz, bu geçici. Hangisi daha değerli? Bu daha değerli. Bu daha değerli. Bundan dolayı Ramazan'da ne yapacaksın? Kur'an'ı daha fazla okuyacaksın. Geleceksin, hatimlere katılacaksın. Dinlemek de okumak gibidir. Buradaki okuyan kardeşimiz, okurken biz ne yapıyoruz? Takip ediyoruz. Sonra bütün kardeşler ayet ayet okuyor. Takip edenler, dinleyenler okumuş sevabı alırlar. Her harfe 1000 sevap, her harfe 1000 TL. Müslüman kardeşim, bu Ramazan'ı iyi değerlendireceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz da Sultanım Aleyhisselam'dan hadis-i şerif okuyalım. Ramazan'la alakalı, oruçla alakalı Peygamberimiz Aleyhisselam ne buyurmuş? Az önce Allah'ımızın Kur'an'da anlattığı şeyleri okudum. Ama bir de Kur'an'ı en iyi anlayan zata bakalım. Uygulamalı olarak bizim Efendimiz nasıl uygulamış bunu? Ve anladığından ne anlamış? Ve bizi nasıl açıklıyor? Bu ayetlerden ne anlamış? Bizim nasıl anlamamız gerekiyor? Bunu birinci ağızdan öğrenelim. Allah Resulü Aleyhisselam buyurdu. Kim bir oruçluya iftar ettirirse kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun sevabından hiçbir eksilme olmaz. Şimdi biz neden iftar sofralarına insanları davet ediyoruz Ramazan'da? Çünkü bu oruçlu kardeş benim soframda yerse onun orucunun sevabının bir misli bana da yazıyor. Hayra sebep olan hayrı işleyen gibidir. Sahabe-i kiram geldi. Ya Allah Resulü bizim durumumuz iyi değildir. Kardeşlerimizi davet edemiyoruz. Resulullah ne buyurdu? Bir hurmayla dahi olsa Müslüman kardeşinize iftar ettirin. Bir hurma. Şimdi takip ediyorum bazı Müslüman zenginler elemanlarına diyorlar ki 8-10 kilo hurma al, tramvay duraklarında bekle. İşinden geç çıkanlar, evlerine gidenlere birer tane hurma verin. Bak o kadar zeki adamlar ki hem dünyasını kazanmış adam hem ahiretini kazanmaya da çalışıyor. Bir hurmayla dahi olsa iftar ettiriniz diyor Resulullah. Sevabının bir misli buna gelecek. Adam geç çıkmış. Ezan okunuyor tramvayda. Ne yapacak bu adam? Hemen açması lazım. Hadis-i şerif var. O zenginden aldığı bir tane hurmayı alıyor, tramvayda tak açıyor. Yiyor. Ve ne diyor? Allah senden razı olsun kardeşim. Sevabının bir mislini o adama hediye etmese bile otomatikman bu hadis-i şerife göre ne oluyor? O adamın oruç sevabının bir misli bu adama gidiyor. Medine'ye gittiğimde Ramazan'da hurma satan adamlara gittim. Esnafın bir tanesine girdim dedim ki kardeşim bana dedim 10 kilo hurma ver ama dedim bunun 5 kilosunu ben sevil yapacağım. Medine'de, Ravza'da çektiğimi soframa davet edeceğim. Ne kadar davet edersem insana ne kadar şunu yedirirsem sevabının bir misli bana geçecek. Adam dedi ki Allah için mi dağıtacaksın sevil mi? Sevil dedim 5 kilo da benden dedi. Güvendi demek ki adam. Bizim tavrımızdan, samimiyetimizden güvendi. 5 kilo senden, 5 kilo da benden dedi. 10 kiloyu bana verdi, gittim orada dağıttım. Rabbime hamdolsun. İnşallah siz de gittiğiniz zaman, bir Ramazan'da gitmek rast gelirse, alacaksınız oradan hurmaları, sofra yapacaksınız. Sofra. Özellikle bu sofralardan Afgan sofrası. Kahveyi çok seven bir adam olduğum için Afganlarda bir acı kahve gördüm. Hurmanın 10 çeşidini gördüm bu sofralarda. Araplar ne yapıyor orada? Poşetleri yere seriyorlar. Ravza-i Mutahhara'ya bir giriyorsun, hepsi koşuşuyor. Benim soframa gel, hacı benim soframa gel, koluna giriyorlar. Kavga yapıyorlar ya. Ne kadar güzel bir şey. Müslüman kardeşin kendi sofrasına seni davet ediyor. Neden? Sevabının bir mislini kapacak. Senin için değil. Menfaati var. Menfaati var. Ama çok keyifli bir duygu kardeşler. Allah size de yaşasın inşallah. Gidiyorsun orada, her tarafta sofra var. Herkes senin peşinde. Kendini önemli bir adam gibi hissediyorsun ya. Ya bu adamdan ne yapayım? Ben ne kadar kaliteli bir adammışım ya. Diyorsun. Ve bir tanesinin sofrasına oturuyorsun. Beraber orada iftar yapıyorsun. Ezanı duyuyorsun. Ezanla beraber gözlerinden yaşlar sızmaya başlıyor. Akmaya başlıyor. Sonra yiyorsun biraz. 8-10 dakika vakit veriyorlar sana orucunu açman için. Hurma zemzem yemen için. Ondan sonra namaza duruyorsun. Sonra öbür sofraları açıyorlar. Bu sofralarda Afganları, işte Malezyalıları, Endonezyalıları tercih edin. Namazdan önceki sofralarda. Çok hafif yemekler. İftarınızı açarsınız. Namazdan hemen sonraki sofralarda Arnavutları tercih edin. Yağlı, ballı yemekler. 20 çeşit. Nerede bir Arnavut? Yaklaşın. Doymadan kalkamazsınız. Arnavutlar da misafir geldiği zaman mecburi hissettirirler. Metazori vardır Arnavutlarda. Doyacaksın, şundan ye, bundan ye. Adama müdahale ediyor ya. Devamlı adama müdahale ediyor. Şunu da ye. Bak bunu yemedin. Tabağı bitir. Kardeşim adamın midesi ufak. Midesi ufak adamın. Tabaklar dolu dolu. Fazla doyma diyor. Bir de diyor ki fazla doyma, 2 tabak daha ver diyor. Subhanallah. Bizim Arnavutlar birçok şeyi de eleştiririm ama birçok şeyi de çok severim. Methettiğim yerleri de vardır. Bu ikram konusunda çok bonkördürler. Allah razı olsun. Ama aşırılık hiçbir zaman iyi değildir. Adam yiyor 2 tabağı, 3 tabağı. Sonra diyorsun ki hadi ihtiraviye gidelim. Ya hocam bittim diyor ya. Bittim diyor, midem dolu diyor. Sen bize burada bir kıldır diyor, hızlı bir şekilde kıldır diyor sen ya. Dolayısıyla kardeşler, Resulullah Aleyhisselam diyor ki bir hurmayla dahi olsa. Bak sahabi peşinden devam ediyor. Ya Allah Resulü, hurmamız da yoksa ne yapacağız? İslam kolaylık dinidir. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın buyurdu benim efendim. Övgüler ve selam üstüne olsun. Amin. Bir bardak suyla dahi olsa Müslüman kardeşinizi iftar ettin. Bu kadar kolay bir din olabilir mi? Yap bunu. Yap bunu. Efendim devam etti. Kim oruçlu olduğu halde unutur ve yerse veya içerse orucunu tamamlasın. Çünkü ona Allah yedirip içirmiştir. Bazen çok zorlanırız oruç esnasında. Çok sıcak dönemlere denk geliriz. Ve unuturuz, dalarız. Bu daldığımız esnada bir su içeriz yahut da 1-2 lokma ağzımıza atarız. Sonra Allah Teala dilerse hatırlarız. Ancak etrafınızda böyle bir insan gördüğünüz zaman siz onu uyarmayın. Adam yanımda yiyor. Dur kardeşim, ne yapıyorsun, oruçluyuz falan demeyin. Sus kardeşim, devam etsin, bırak. Esnaf arkadaşım anlatıyor. Hocam diyor, bir gün eve bir gittim diyor. İftara diyor 3 saat var. Ama diyor unutmuşum diyor oruçlu olduğumu. Hemen diyor mutfağa girdim. Bir açım diyor, bir açım, hiç farkında değil diyor. Önce diyor masanın üstünde bir sürahi su vardı diyor. Onu bir diktim diyor önce. Bir tatlı geldi diyor, bir tatlı geldi. Peşinden diyor bir baktım diyor fırının üstünde pilav var diyor. Bir tepsi pilav. Bir tepsi. Tepsinin diyor yarısını yedim. Hayatımda bu kadar lezzetli pilav yemedim hocam diyor ya. Yedim doydum. Peşinden dedim ki elhamdülillah. Dediğim anda diyor oruç aklıma geldi. Doymuş, her şey yemiş. Oruç bundan sonra aklına gelmiş. Orucun ne oldu hocam diyor, geçerli mi diyor. Geçerli mi? Geçerli kardeşim. Orada sıkıntı yok. Ama etrafında bir adam olsaydı sana hatırlatması lazım mıydı, değil miydi? Susacaksın. Belki ihtiyacı var. Allah unutturdu diyor Resulullah. Sen ne yapacaksın? Sus kardeşim, hatırlatma. Bırak yesin. Ondan sonra hatırlamak zorunda olduğu an Allah onu hatırlatır. Demek ki bu kardeşin çok ihtiyacı vardı. Çok yeme ihtiyacı vardı. Allah onu unutturdu. Efendimiz Aleyhisselam başka hadiste şöyle buyurdu. Kim kendiliğinden kusacak olursa üzerine kaza gerekmez. Kim de isteyerek kusarsa orucunu kaza etsin. Şimdi bak, Burada iki tane şart var. Bazen özellikle Ramazan'ın ilk günlerinde midemiz çok bulanır. Alışık olmadığımız için uzun bir zamandan beri tutmadığımızdan dolayı midemiz çok bulanır. Kendiliğinden kusarsın. Ne kadar kusarsan kus, sen kendini zorlamadıysan orucun bozulmadı kardeşim. Bu konuda bize çok soru geliyor Ramazan esnasında. Kusmak orucu bozmaz bir şartla, kendini zorlamayacaksın. Ama kendini zorlayarak çok az bir şekilde gırtlaktan dışarıya sıvı gelirse, kusmuk gelirse, bu bir ağız dolusu olduğu anda ne oluyor? Oruç bozuluyor. Peki ne gerekiyor? 60 gün mü, bir gün mü? Kaza etsin diyor Resulullah Aleyhisselam. Bir gün kaza edecek. Bizim orucumuzla ehli kitabın orucunu ayıran fark sahur yemeğidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi ehli kitap da oruç tutuyor ama onlarda sahur yemeği yok. Bizde ne var? Gece kalkmak zorundayız. Sahura kalkarız, hanım yemeği hazırlarken biz abdesti alırız. Hemen seher vakti 30 gün boyunca teheccüd namazımızı kaçırmayız. Kardeşler, teheccüdleri kılmıyorsunuz 11 ay boyunca. Gafilsiniz, bozuksunuz. Ama şu Ramazan'da Allah aşkına geceyi değerlendirin. İki rekat dahi olsa şu teheccüdü kılın. Peşinden gidin sahur sofrasına oturun. Bazı Müslümanlar da uyanık. Ne yapıyor? Hatun diyor yatmadan önce saat 12'de 1'de benim yemeğimi hazırla. Gece kalkmak zor oluyor. Diyor, yemeği yiyor, peşinden yatıyor. Sahura kalkmıyor. Sabah ezanıyla beraber kalkıyor, namazını kılıyor, sonra yine yatıyor. Uykumu iki defa bölmek istemiyorum diyor. Bu İslam uygun mu? Bir tek hurmayla bile olsa sahura kalkın diyor Resulullah. Bir bardak su için bile olsa aynı diğer hadisteki gibi. Sahura kalkın. Çünkü ehli kitapla bizim aramızı ayıran sahur yemeğidir. Oruçlunun yanında oruçsuzlar yemek yiyecek olursa melekler oruçluya rahmet okurlar. Şimdi etrafımızda bazıları gelecek şimdi esnaf kardeşler. Gerile gerile su içecek. Bazıları size nispet yapacak. Ellerinde şaşal şişelerle beraber gezecekler o yaz döneminde. Kocaman şişe buz gibi dışına buhar birikmiş. Bu ne demek? Su, buz. Biz de o elindeki şişeye bakacağız. Ve içimizden çok fazla su içme ihtiyacı gelecek. Ve ona karşı nefsimiz şöyle diyecek. Bas buna küfür. Nefis bunu söyleyecek. Şeytan o anda yok. Gerçekten nefis bunu söyleyecek. Ve cahiller diyecek ki ya adi adam be. Senin bilmem ne yapayım utanmaz köpek. Oruç tutmuyor. Bir de gelmiş karşında su içiyor. Bizim esnaflar hep böyle. Arnavut esnaflar böyle. Basıyor küfrü. Oruçlusun be kardeşim. Oruçlusun. Ramazanın dışında zaten haram ama Ramazan'da külliyen haram. Daha fazla haram. Günah nispeti artıyor. Bu ayda ibadetler nasıl artıyor rakamlar? Günahın da rakamları artıyor kardeşler. Etrafınızdakileri uyarın. Şimdi etrafından bazı insanlar geçtiği anda sen buna kötü kelime söylemezsen ve susarsan, sabredersen Resulullah ne buyuruyor? Melekler gelir ve bu adamın rahmeti için ona dua eder. Allah'ım sen buna rahmet et. Sen bunun günahlarını bağışla, bu kötü laf etmedi buna. O kul senin emrini tutmadı, bu tuttu ve ona kötü söz söylemedi. Sabretti, ağzını bozmadı ve orucunu da bozmadı. Allah'ım sen buna rahmetinle muamele et. Bütün melekler bize böyle dua ediyor. Şimdi sen ağzını bozduğun anda ne oluyor? Meleklerin tamamı kaçıyor gidiyor. Etrafınızda bazıları gaz verir. Bu adam oruçlu, sen bunun yanında niye oruç tutuyorsun ya? Nafile oruca niyet ettiğimiz zaman. Bazıları bizim oruçlu olduğumuzu bildiği anda başka birisi bizim yanımızda yerse ne yapar? Onu aşağılar. Aşağılamayın. Çünkü melekler o adama rahmet okuyor. Meleklerin rahmet okuması bizim duamızdan çok daha üstündür. Çünkü onlar günahsızdır. Bunları bilelim. Son bir hadis daha okuyayım efendimden. Şurası muhakkak ki oruçlunun iftarını açtığı zaman reddedilmeyen makbul bir duası vardır. Şimdi oturduk mu iftar sofrasına? Oturduk. Ezanı işittik, hemen o anda elimizi açacağız. Düzeltiyorum. Ezandan hemen önce, ezanın gelmesine 1-2 dakika var. Aç ellerini. O anda o 1-2 dakikalık dönem var ya, reddolunmayacak bir dua hakkın var. O yapacağın duaların içinde bir tanesi kesin. %100. 12. Vuracak. 2 dakika boyunca, 3 dakika boyunca iste. Allah'tan iste. Ezanı duyduğun anda elini yüzüne vur. Ve başla. O duaların arasında bu derviş kardeşini de unutma. Arada geçer ismimizi. Allah Teala oruçlarımızı makbul etsin. Amin. Ramazan'ı hayırlısıyla yad etmeyi, iyice yaşamayı, içimize sindirmeyi, muhabbetle, aşkla geçirmeyi bize nasip etsin. Amin. Feyzimizi, bereketimizi bollaştırsın. Amin. Kadir gecesine ulaşmayı bize nasip etsin. Amin. Amin. Bir iki haber daha okuyalım. Hem kapatalım. Şampiyonluk primi umre. Bak nasıl başkanlar var. Ben burada sakalı yasaklayan başkanı okudum değil mi? Benim topçularım sakal bırakamaz. Ne bu ya? Burası İmam Hatip mi ya? Diyen başkan gördük biz bu ülkede. O İmam Hatiplere mecbursun sen. Öldüğün zaman onlar senin namazını kılacaklar. Şampiyonluk primi umre. Başkan demiş ki kardeşim şampiyon olursanız ben hepinizi umreye götüreceğim. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen. Hilmi abi Allah senden razı olsun. Üçüncü lig, üçüncü grupta şampiyonluğa ulaşan Anadolu Üsküdar 1908 futbol takımına verdiği umre sözünü yerine getirerek 24 futbolcu ve 6 kişilik teknik ekipten oluşan kafileyi kutsal topraklara gönderdi. Böyle başkanlar da varmış be. Allah bu takıma birinciliği geçirmeyi nasip etsin. Amin. Üsküdar, muhtemel bunlar Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin yakınlarındadır. O veliden dua ederler, ondan feyiz isterler. Kalplerine muhabbet gelmiş başkanın. Demek ki bak adamın hediyesine bak. Umre'ye götüreceğim diyor ya. Anadolu Üsküdar 1908 Spor Kulübü futbolcuları yeşil sahada bir ilki imza attı. Şampiyon olmaları halinde kutsal topraklara gitme sözü alan sporcular inançla çalışarak umre primine hak kazandı. Üsküdar Spor Kulübü ligin son 7 haftasında 3. sıradaydı. Bak son 7'ye girmişler 3. sırada. Şampiyon olma ihtimali çok düşük. Kendi evinde oynadıkları Etim Meskut Belediyespor'a karşı mağlup olan takım, ha bir de mağlup olmuş son 7 haftada, soyunma odasında şampiyon olmaları halinde prim yerine umre ziyareti istediler. Başkana demiş ki topçular, ya başkan be, bizim imanımız kuvvetli, biz şampiyon olacağımıza inanıyoruz, prim vereceksiniz. Anlaşmalarda şampiyon halinde prim var. Biz prim istemiyoruz, para mara istemiyoruz, sen bizi umreye götür. Niyetimiz de halistir, Allah da bize yardım edecek inşallah. Demişler, başkana gazı vermişler. Başkanın da menfaatine geliyor bu. Prim birer biner lira, üçer bin lira, beşer bin lira. Umre biner lira, ikişer bin lira. Menfaat de var burada. Başkan demiş, tamam be, tamam. Kulüp yöneticilerinin durumu ilettikleri Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'den umre sözü alan futbolcular yeşil sahada rakiplerini tek tek solladı. 7 maçta 6 galibiyet alan futbolcular rakiplerini mağlup edip mutlu sona ulaştı. 7'de 6. 24 futbolcu ve 6 teknik ekip olmak üzere 30 kişiden oluşan kafile kutsal topraklara gitti. Başkan Türkmen, inancın zaferi, şampiyonları kadim huzurun diyarından kutsal topraklara uğurlayan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, artık Üsküdar'ın da 2. ligde bir futbol takımı olduğunu belirterek zorlu şartlarda mutlu sona ulaştılar. Bu başarıyı elde ederken de inançla mücadele eden futbolcu kardeşlerimiz şampiyonluk primi yerine de umreye gitmek istediler. Bundan ötürü futbolcularımız en güzel sahalarda, en güzel tribünlerin önünde mücadele etmeyi hak ediyorlar diye konuştu. Allah hem kulüp başkanından hem belediye başkanından razı olsun. Allah Teala bu topçu kardeşlerimizden de razı olsun. Hepsine tek tek görüştüm, sarıldım saysınlar. Dualarımız onlarladır. İnşallah böyle futbolcu sayısı artar. Çünkü benim şu anda gördüğüm futbolcular şampiyon olunca bara gidiyor. Pavyona gidiyor kutlamaya. İçki içiyorlar. Kupanın üzerine içkiyi döküyorlar içine. Peşinden de kupadan içkiyi üzerlerine döküyorlar. Bereket oluyormuş. Bir nevi şansmış. Seneye şampiyon olalım diye üzerlerine içki döküyorlar. Bu ne bereketi? Bu şeytanın bereketi olur bence. Başka bir şey olmaz. Müslümansan bunların yaptığı gibi yapacaksın. Bir tane daha okuyalım. Yılın doktoru görev başında öldürüldü. Samsun Tabip Odası'nın yılın doktoru seçtiği operatör doktor Kamil Furtun, 56 yaşında, hastane koridorunda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Bu doktorlardan bazıları şu anda ne ders alıyor biliyor musunuz? Uzak Doğu dövüş sanatı dersleri alıyor. Hocam doktorun ne işi var Uzak Doğu'yla? Milletimiz o kadar cahil ki, başına bir sıkıntılı durum geldiği anda koştura koştura kime gidiyor? Küfrettiği doktora gidiyor. Doktora gidiyor, doktor yapması gereken şeyleri yapıyor, yemin etmiş. Yaptıktan sonra tedavi sonuç vermiyor. Adam ya sakat kalıyor yahut da ölüyor. Öldüğü zaman ilk suçlayacak kim oluyor? Allah'a küfretmiyor, kadere küfretmiyor. Sanki bu adamı doktor öldürmüş gibi doktora küfrediyor. Ve bu şiddete dönüşüyor. Gırtlana yapışıyor. Etrafındaki insanlara da gazı veriyor. Sanki doktorun gırtlana yapıştığı zaman arkadaşını korumuş, onu daha çok sevmiş gösterişini yapmak için doktorun gırtlana yapışıyor, küfürler eşliğinde, tükürükler eşliğinde doktorlara yumrukları vuruyor. Devlet ne yapıyor? Doktorlara ücretsiz uzak doğu dövüş dersleri vermeye başlıyor. Doktorun ne işi olur uzak doğu dövüş sanatıyla? Neden? Millet cahil, millet İslam'ı bilmiyor. İslam'ı bilen bir adam doktora teslim ettikten sonra ne der? Allahu alem. Doktor gerekeni yapar, Allah dilerse şifasını bulur. Dilemezse bize sabır düştü. Müslüman kafası bunu der. Ama Müslüman kafası olmadığı zaman bir adamda ne oluyor? Hastayı götürüyor, hasta iyileşmiyor, ölüyor, doktoru dövüyor. Bunun en son hududu ne? En son haddi ne? Doktoru öldürüyor. Bu Kamil Furtun'un yaşadığı olay bu. Öldürülmüş. Esnaf arkadaşım anlattı. Hocam diyor, cahiliye dönemimiz. Bir akrabamızın çocuğu vefat etti. 8-10 tane genç arkadaşla hastaneye gittik. Tabii çok anormal bir şok olduğu için üzerimizde ölüm haberini aldık diyor. Doktor geldi bize dedi ki kurtaramadık. Bunu dediği anda diyor doktora bir ben vuruyorum, bir yanımdaki adam vuruyor. Ya bu adam ne yapsın ki? Ne yapsın bu adam? Bu adam can veremez, can alamaz. Bu adam ancak tıbbın gerektirdiği şartları yerine getirebilir. Can verip almak Allah'a mahsus. Allah'a olan kızgınlığını niye doktordan çıkartıyorsun ki? Senin yaptığın bu hareket, bu kızgınlık Allah'adır. Kaderedir, itirazın kaderedir. Bu adamın vadesi gelmiş buraya kadar. Bu anne doktora vuruyor. Biz de diyor camları kırdık. Oradaki diyor bilgisayarları kırdık, doktora da diyor vurduk. Polis geldi bizi aldı, nezarete attı. 3 gün nezarette kaldık. Allah bizi affetsin diyor. Tamam şimdi yaptığı günahı Allah affeder de kul hakkı ne olacak? 1- Doktora vurma kul hakkı. O doktora gidip helallik alması lazım. 2- Devletin malına zarar verdi. Bütün hepimizin kul hakkı. O bizim cebimizden çıktı onlar. Bunların tamamını İslam'a göre bu adamdan tahsil edecekler. Nerede? Zerre kadar hesabın unutulmayacağı yerde, mahşer gününde. Devam ediyor haber. İlk Adım ilçesinde bulunan göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi hastanesinde görevli operatör doktor Kamil Furtun'a hastanenin başhekimlik idari katının koridorunda İsmail K. tarafından tabancayla ateş açıldı. Adam direkt girmiş tabancayla. Vücuduna 3 kurşun isabet eden doktor ağır yaralandı. Aynı hastanede ameliyata alınan Furtun, meslektaşlarının tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. 8-10 tane doktor bir anda girmiştir. Arkadaşlarını kurtarsınlar diye. Ama vade o kadar. Allah o kadar ömür bitmiş. Ne buyuruyor Allah ayet-i kerimede? O an geldiği anda ne 1 saat ileriye alınır ne de 1 saat öne alınır. Ecel geldiği anda. Furtun'un kendisi gibi doktor olan eşi Funda Furtun gözyaşlarına boğuldu. Olayı gerçekleştiren İsmail K. 30 yaşındaymış. Olayda kullandığı tabanca ile yakalandı. İsmail K. gazetecilerin neden yaptığın sorusuna canım sıkıldı, böyle zevklerim var, hoşuma gitti ondan vurdum dedi. Hayvan. Hayvan insanlıktan çıkmış. Canım sıkıldı. Şimdi bak, zincirleme olarak bu adam nasıl bir kötülüğe vesile oldu biliyor musunuz? Bir doktorun canını aldı. Bu doktor belki yüzlerce, binlerce insanın şifaya kavuşmasına vesile olacaktı. Ama bu adam zincirleme trafik kazasıyla bu adamın canının alınmasına vesile oldu. Öldürdü. Bunların günahının bir misli kime yazacak? Bu kadar insan şifaya kavuşmayacak. Çünkü memleketimizden bir tane doktor eksildi. Kime yazacak? Bu canım sıkıldı diyen serseriye yazılacak. Allah'ım sen bu millete hidayet nasip et. Bu adam Müslüman olsaydı, bu adam biraz şu meclislere gelseydi, biraz İslam ilimlerini öğrenseydi, böyle bir şey yapabilir miydi? Silahın adını ağzına almaktan korkardı. Ne silah? Ben Müslümanım ya. Benim silahla ne işim olur? Müslümanın silahı abdesttir. Sen bana silah çekersen ben la ilahe illallah çekerim. Benden başka bir şey bekleme. Salavat getiririm ben. Benim silahım bu. Ama bu adam iman yok ki silahı alıyor, silahı olmayan doktora gidiyor, sıkıyor. Muhtemel daha önce bir akrabası oradan sağ çıkmamıştır. Kafayı ona takmıştır. Doktoru bundan dolayı öldürmüştür. Allah bu doktor kardeşimize cennette güzel bir yer nasip etsin. Amin. Bütün günahlarını affetsin. Amin. Yaptığı hayırlı hizmetler karşılığında bütün taksiratını bağışlasın. Amin. Kabrini cennet bahçelerinden bir nur bahçesi etsin. Amin. Amin. Uyuşturucu kullanmak ve adam yaralamaktan çok sayıda sabıkası olan zanlının daha sonra da beyaz yüzlü adamlar göründü, vur dedi vurdum dediği öğrenildi. Buyur buradan yak. Halkın arasında bir tabir vardır. Niye namaza başladın kardeşim? Hocam gece rüyamda aksakallı dediler geldi. Ben çok duyarım bunu. Bir adam namaza başladığını bana söylediği zaman çok keyiflenirim. Hemen peşinden bir soru sorarım. Kardeşim ne oldu? Bir şey oldu. Başından bir şey geçti. Ne oldu? En çok söylenen şudur. Akşam bir rüya gördüm hocam. Aksakallı bir dede geldi elinde sopayla. Çok korktum, namaza başladım. Yahut da bazı da şöyle diyor, aksakallı, nur yüzlü bir zat geldi, bana bazı hadisler, ayetler söyledi. Çok etkilendim, namaza başladım hocam. Çok duyarım bunları. Bu da diyor ki bana nur yüzlü bir adam geldi. Bu nur yüzlü adam değil. Bu bizim bildiğimiz aksakallı dediler değil. Bu Kuzular Ovası'nın aksakallıları bunlar. Şeytan gelmiş buna. Demiş ki bunu vur. Müslüman bir adam, bir Allah dostu, bir alim der mi şunu vur? Ancak IŞİD'ci olur, ancak PKK'lı olur, ancak terörist olur. Der ki git bunu vur. Müslüman bir adam can alamaz. Can vermeye çalışır, şifa vermeye çalışır, vesile olmaya çalışır. Ancak terörist can alır. Bu adam da terörist olmuş. Bir de suçu kime atıyor? Aksakallı dedelere. Salla gitsin. Salla gitsin. İsmail Kağan'ın daha önce aynı hastanenin kantininde çalıştığı ve bu hastanede tedavi gören bir yakınını kaybettiği ileri sürüldü. Daha önce o hastanenin kantininde çalışıyormuş. Acile götürmüş yakınını. Yakınını orada kaybedince demiş ki kim bunun tedavisiyle uğraşan doktor? Kamil. Kamil abi ben sana gösteririm. Sen bunu öldürdün. İman yok. Kadere iman diye bir şey yok. Allah'a iman diye bir şey yok. Bunlar olmadığı zaman ne yapıyorsun? Birisinden bir sıkıntı gördüğün anda bunun yaşaması haram diyorsun. Ve öldürüyorsun. Allah Teala bizleri kötüye denk getirmesin. Amin. Bizleri imansızlara denk getirmesin. Amin. İyilerle karşılaştırsın. Amin. Amin ya mu'in. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.